Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Kardeşler, bu hafta göreceğimiz Müslüman halklar Pakistan ahalisi. Herhangi bir ırk söyleyemiyoruz çünkü 5 tane ayrı ırk var orada. Evet, Pakistan'ın konu başlığı üzerinde dökülen kanın bir türlü durmadığı ülke. Pakistan'da kan durmuyor. Evet, devletin adı Pakistan İslam Cumhuriyeti. Güney Asya'da yer alıyor. İran'la Hindistan arasında, Umman Denizi'nin kuzeyinde. Komşuları da Hindistan, Çin, Afganistan, İran. Güneyden de Umman Denizi'yle. Evet, bu ülkenin başkenti İslamabad. Yüz ölçümü Türkiye'den biraz daha büyük. 804 yaklaşık. 804 kilometre kare. Ancak nüfusu Türkiye'nin birkaç katı. 205 milyon insan. Yaklaşık 2017'nin Temmuz tahmini bu. Tahmin diyoruz çünkü bizim ülkemizdeki gibi gelişmiş bir nüfus sayımı yöntemi yok. Bu nüfusuyla dünyanın en kalabalık 6. ülkesi. Resmi dili Urduca ve İngilizce. Geçmişte İngiltere'nin sömürgesi olması sebebiyle. Dini İslam, para birimi rupi. Pakistan ismi ilk olarak 1940 yılında ortaya atılmış. Pakistan, orada yaşayan ırklardan ve o ırkların çoğunlukta bulunduğu eyaletlerden oluşan bir ülke olduğu için Pencap bölgesinin P'si, Afganya bölgesinin, Afgan halklarının bulunduğu bölgenin A'sı, Keşmir bölgesinin K'si, Sindhi bölgesinin S'si ve Belucistan bölgesinin tanı alınmış Pakistan olmuş. Okunabilmek için de Pakistan denmiş. Kelime manası olarak ise temiz ülke demek. Pak ülke. Tarihi ise Pakistan devleti 20. yüzyılda 1947 yılında Hindistan'dan ayrılarak kurulmuş bir devlettir. Öncesinin tarihi yok. Niye? Hindistan'la birlikte bir ülkeydi burası. Pakistan, Hindistan ve şu anki Bangladeş ülkeleri tek bir devletti. Hindistan olarak biliniyor. Hindistan ile birlikteyken bu Pakistan'da yaşayan Müslümanlar, Hindistan'da da zaten var oldukça kalabalık Müslüman halkı, 1906 yılında bir kısım Müslümanın öncülüğünde Hintli Müslümanlar, Hindistan bölgesinde yaşayan bu Müslümanlar, 3 ülkeyi kastediyorum Hindistan Müslüman derken. Pakistan, Hindistan, Bangladeş'i kastediyorum. Bu Hindistan Müslümanları tüm Hindistan Müslüman Ligi diye bir parti kuruyorlar. İngilizce ismi All Indian Muslim League. Hindistan'da yaşayan bütün Müslümanların Hindularla eşit hakka sahip olduğunu savunan bir parti. Bir örgüt. Nitekim bu örgüt 1940 senesine kadar mücadelesini devam ettiriyor yaklaşık 35 sene kadar. Ve bu mücadele boyunca da kendilerini topluma kabul ettiriyorlar. Yani biz de varız dedirtiyorlar. Ancak 1940 yılındaki bu partinin toplantısında o zamanki partinin başkanı Muhammed Ali Cinnah'ın başkanlık yaptığı oturumda bu ülke Müslümanların bulunduğu bir kesim olarak Hindistan'ın ayrılma kararı veriyor. Bağımsızlık kararı veriyor. Bunun üzerine Hindistan topraklarında yoğun bir göç oluşuyor. Yani Müslüman kimselerin çoğunluğu Pakistan, şu anki Pakistan toprakları tarafına yani göç ediyor. Pakistan coğrafyasında yaşayan Hindular ve gayrimüslimler de şu anki Hindistan coğrafyasına taşınıyor. Yaklaşık 10 ila 12 milyon civarında bir kitlesel göç vuku buluyor bu esnada. 1956 yılında bu ülke cumhuriyet oldu. 1947'deki ayrılmadan, bağımsızlıktan sonra. Ancak bu cumhuriyet olması ülkedeki darbelerin önünü açtı. Ülkede silahlı kuvvetlerin yönetime el koyması şeklindeki darbeler yoğunlukla yaşandı. Son yakın zamanlara kadar da hala yaşanıyordu. Hindistan'dan destek alan Doğulular, ki o zaman Doğu Pakistan diye biliniyordu, şimdiki Bangladeş. Doğulular bağımsızlığını ilan ettiler ve Bangladeş devletini kurdular. Hindistan devreye girdi ve Hindistan'la Pakistan arasındaki büyük savaşta binlerce insan öldürüldü. Tarihin içerisinde 73 yılında yeni bir anayasa kabul edilerek Pakistan Federal İslam Cumhuriyeti diye isimlendirildi. İsim değiştirdi. 1977 yılında Müslüman bir general Ziyaül Hak, bu sefer o darbe yaptı ve ülkenin başına geçti. Zülfikar Ali Bhutto'yu devirdi ve onun döneminde yürürlükten kaldırılan İslam hükümleri tekrar uygulamaya başladı. Onlar laik bir yönetim istiyorlar. Gayri İslami bir yönetim istiyorlar ve Müslümanların 1906 yılında kurdukları o tüm Hint Müslümanlar Ligi'nin elde ettiği İslami başarıları birçoğunu bertaraf etmiş, saf dışı bırakmış bir yönetim. Bu yönetimden uzaklaştıran Zülfikar Ali Bhutto, zaten kendisi de kızı da kendileri ne zaman ülkede hükümdar oldularsa, idareye yere geçirdilerse ülkeyi sömürmeye ve kendilerini zenginleştirmeye çalışan bir zihniyete sahip. Bütün laiklerde olduğu gibi maalesef. Ülkenin İslami kimliğini yeniden güçlendirmeye başladı General Ziyaül Hak. Seçim vakti geldiği zaman da kendi adayını koydu ve ülkenin başkanı oldu. Pakistan'da geçmişten beri halihazırda Cumhurbaşkanı ülkenin aynı zamanda Silahlı Kuvvetler Başkanı'dır. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Ve çok geniş yetkileri var. Bundan dolayı bir başkan, bizim ifademizde Cumhurbaşkanı, idareye geldi mi o ülkenin yönetimini değiştirebiliyor. Ziyaül Hak'ın, Allah ona rahmet etsin, böyle bir kazanımı olmuş bu ülkeye. Pakistan'a tekrar eski İslami hassasiyetlerini, idaredeki İslami ağırlıkları yerleştirmiş. Bununla beraber onun en fazla faydalı olduğu alanlardan birisi de Rusların Afganistan'a yaptığı saldırıyı bertaraf etme adına Afganistan'daki İslami cihada verdiği destek. Böyle değerli şahsiyetler için yapılan komplolar, suikastlar biliyorsunuz tarihte hiç eksik olmamıştır. 1988 yılında çoğunuz hatırlarsınız. Ziyaül Hak bir uçak düşmesi sonucu muhtemelen büyük ihtimalle suikast neticesinde hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin ona, günahlarını bağışlasın. Bu arada Pakistan İslami bir yönetim, İslami hassasiyetlere sahip bir yönetime dönmeye başlayınca Amerika ile araları bozuldu. Hiç şaşırmadınız, bildiğimiz standart, şahit olduğumuz şeyler. Ancak Afganistan'a Rusya'nın saldırmasıyla orada kontrolü elden kaybedeceğini düşünen Amerika bu sefer menfaatleri gereği Pakistan'la yakınlaşmaya başladı ve bir dünya anlaşmalar yaptılar. Hiç şaşırmadınız, bildiğimiz klasik yöntemler. 1988'deki Ziyaül Hak'ın vefatı üzerine yapılan seçimlerde idam edilen Bhutto'nun kızı Benazir Bhutto başbakan seçildi. Hükümeti kurdu ancak yolsuzluk yaptılar. Özellikle kocası %10 diye bilinen bir adam. Ülkede yapılan bütün ihalelerden %10 pay alırmış. Görevden almalar, efendim seçimler, suikastler devam etti. Nitekim siyasi suçlu olarak görülen, ülkeden tard edilen bu Benazir Bhutto isimli layık kadın, Pervez Müşerref, o da darbeyle gelmiş zaten. Pervez Müşerref döneminde ülkeye girişler esnasında suikastten kurtuldu ama birkaç ay sonra yine suikastte. Yani ülke çok karışık bir ülke. Ülkede idarecilik yapmak sanki böyle ateşten kor taşımak gibi tehlikeli, riskli. Buna rağmen hala halkın sömürülmesi, işte kendisinin ve taraftarların zenginleştirilmesi halihazırda yaşanan kötü bir durum maalesef. Rabbimizden temennimiz, isteğimiz bu Müslüman ülke, kardeş Müslüman ülke iyi bir yönetime, iyi idarecilere, adil, takvalı Müslüman yöneticilere sahip olsun da ülke kalkınsın ve bu kalkınma vatandaşlara, oradaki Müslüman kardeşlerimize fayda olarak geri dönsün. Pakistan 5 ana eyaletten ve 17 ilden meydana gelmektedir. Eyaletler Pencap, Belucistan, Sindh, yukarıda Azad Keşmir, Keşmir'in bir kısmı ve geri kalan diğer oralarda kuzeybatı sınırı bölge, Afganya deniyor. 5 bölgeden, eyaletten oluşuyor. 17 tane de ili var. En büyük ili Karachi, Hyderabad var. Bu Hyderabad ismi yabancı gelmesin size. Hindistan'da Hyderabad diye bir şehir var. Pencap, Faisalabad, Lahore, Gujranwala, Rawalpindi, Quetta. Genelde büyük, en büyük şehirleri bunlar. Ülkenin çoğunluk kısmı dağlık arazi. Özellikle bu resimlerin arka taraflarına, yani güzelliğe, yeşilliğine falan kanmayın. Arka taraflarına bakın, hep dağ vardır. Dağlık arazi çok fazla. Bu dağlık arazilerin az kısmı ormanlık. Kuzey kesimdeki dağlar oldukça yüksek ve karlı. Zaten Himalayalara da yakın. Dünyanın en yüksek noktaları bu Himalayaların olduğu bölgeler. Pakistan'ın en yüksek yeri 7700 metre ile Tirişmir Dağı. Yine o yüksek kesimde, kuzey kesimde bulunuyor. Batı bölgeler İran yaylasının devamı olup seri yaylalar şeklinde. İran yaylaları genelde çıplak, kurak, bazı bölgeler sulak. Fiziki açıdan en önemli değeri İndus Nehri ki İndus Nehri'nin uzunluğu 3000 kilometreyi biraz geçiyor. 3000 kilometrelik bir alanda. Dolayısıyla insanlar bu nehrin geçtiği yerlerden istifade ediyorlar. Güneydoğu'da Hindistan'dan uzanan Sind eyaletinde bulunan Tar Çölü ki bu vaha oradan alınmış bir resim. Dünyadaki tek bereketli çöldür. Yani ekilen, dikilen bir özelliğe sahip. İklim ve bitki örtüsüne gelince Pakistan iklimi genellikle sıcak ve kurak. Bütün Pakistan'da bölgeler kutup iklimi veya aşırı sıcak iklim arasında değişebilen iklime sahip. Haziran ayında hemen hemen 46 dereceyi bulan bir sıcaklığa sahip. Ocak-Şubat ayında 4 derece kadar inebiliyor. Ama eksi yok. Eksiye düşmüyor. Genelde kurak bir ülke Pakistan. Yıllık ortalama yağış miktarı düşük. Çoğunlukla yağış alan sahalar kuzey bölgeler. Himalayalar bölgesinin güney kesimlerinde de ormanlık alanlar mevcut. Okyanus kenarlarında okyanus iklimi hakim. Ülkenin yalnızca %3'ü ormanlarla kaplı. Bundan dolayı da maki toplulukları, maki dediğimiz Akdeniz bitki örtüsü biliyorsunuz. Böyle küçük bodur. Maki bitki örtüsü egemenlik gösteriyor ülkede. 3300 metrenin üzerinde Tibet ve Orta Asya'ya özgü uyuşturucu içeren bitkiler de buralarda var. Ama 3300 metre yükseklikten sonra. Tabii kaynaklara gelince Pakistan'ın yeraltı kaynakları pek fazla zengin değil. Hindistan'ın aksine. Hindistan çok zengindi. Hemen bitişindeki ülke çok zengin ama Pakistan o kadar zengin değil. Daha çok doğal gaz ve demir filizi mevcut. Bunun dışında kömür, petrol, kromit, kireç taşı ve alçı taşı da bulunmakta. Pakistan'ın kuzey bölgeleri ve buradaki dağlar tamamen ormanlık alanlar. %3 ama tamamen ormanlık alanlar. Bu ormanlarda çok çeşitli vahşi hayvanlar yaşamakta. Leopar, siyah veya kahverengi ayı, Sibirya dağ keçisi bulunuyor. Mavi koyun da yetişiyor. Yaylalık sahalarda ve batı bölgelerde geyik, ayı, çakal, sırtlan gibi yırtıcılar, vahşi cins kediler, çok çeşitli timsah gibi sürüngen ve kemirgen hayvanlar mevcut. Ülkenin umumiyetle bitki örtüsü ormanlık ve çayırlıktır bu üst kuzey kesimde. Yeşil sahalarda yüzden fazla türde kuşa rastlanmaktadır. Bizim ülkemizde olduğu gibi Güney Asya ülkelerde de genellikle çok çeşitli kuş türlerine sahip zengin bir çeşitlilik var kuşlar cihetinden. Pakistan'ın yerüstü kaynaklarının en önemlisi İndus Nehri. Geçtiği yerlere verimlilik getiriyor bu nehir. Sukkur'da üçe ayrılıyor. Hyderabad'ın güneyinde de geniş bir delta meydana getirerek Umman Denizi'ne dökülüyor. Nüfus ve sosyal hayat cihetinden Pakistan'ın yıllık nüfus artış oranı %3 civarında. Batı'nın hakimiyet göstermediği Müslüman ülkelerde olduğu gibi yüksek. Oldukça iyi bir rakam. Nüfus yoğunluğu ise kilometre kareye 255 kişi civarındadır. Yani çok yoğun da değil, az da değil. Ortalamanın biraz üzerinde bir nüfus yoğunluğuna sahip. Pakistan nüfusunu umumiyette Pencaplar meydana getiriyor. Yaklaşık %66'sı ülke nüfusunun üçte ikisi Pencabi. Pencap ahalisi yani. Geri kalan nüfus ağırlıklı nüfus ise Sind eyaletinde. Çoğunluk bu iki eyalette yaşıyor. Belucistan'da, efendim, yukarı Afganya'da. Oralarda nüfus yoğunluğu fazla değil. Keşmir'de de fazla değil. Kuzeybatı sınır eyaletine Patanlar, Belucistan eyaletinde Beluciler yoğunluk arz etmekte. Azınlık olanların en kalabalığısı Sintliler. Sint eyaletinde yaşayanlar. Onlar da yaklaşık %13 civarında oluşturuyorlar nüfusun %13'ünü. Ve elhamdülillah tüm eyaletlerde çoğunluk %97,5 civarında Müslüman. Yani Sindi veya Beluci veya Pencabi veya Afgani değişmiyor. Büyük çoğunluk hepsinde bazılarında %100, bazılarında %95 civarında ama ortalama %97,5 oranında Müslüman. Dolayısıyla bu Müslüman nüfusuyla Pakistan Endonezya'dan sonra dünyada en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke. Aynı zamanda bu halkların dışında Pakistan'da Sovyet işgalinden kaçıp Pakistan'a iltica eden Afganistanlılar da var. Bunların yaklaşık 1,5 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Onlar Sovyet işgali bittikten sonra da dönmemişler. Pakistan'da yaşamaya devam etmişler. Halihazırda orada yaşıyorlar. Nüfusun %70'i kırsal kesimde yaşıyor. %30'u şehirlerde. Başkent İslamabad. İslamabad'ın nüfusu yaklaşık 1,5 milyon. 2016 tahminlerine göre. Bu İslamabad Himalaya dağları tarafından kuşatılmış üst taraf. Bunun dışında büyük şehirler, en büyük şehir Karaçi. Bizim İstanbul gibi 17 milyondan fazla nüfusu var. 2016 tahminleri. Ondan sonra gelen büyük şehir Lahor. 9 milyon civarında. Sonra Faysalabad 3,5 milyondan fazla. Rawalpindi, Gujranwala, Multan, Haydarabad ve Peşaver'de diğer büyük şehirler ve hepsi İslamabad'dan kalabalık nüfusa sahip. Karaçi ise Pakistan'ın en büyük ve en gelişmiş şehri. En kalabalık şehir aynı zamanda. Bu Karaçi Sindhi bölgesinde aşağıda. Bu şehrin hemen kuzeyinde Haydarabad var. O da diğer bir gelişmiş şehir. Haydarabad'ın özellikle kutu tipi binaları dünyada meşhur. Pencap bölgesinin başkenti şeklinde bulunan Lahor ise bir endüstri ve ticaret merkezidir. Pakistan halkı umumiyette Urdu dilini konuşuyor. Urdu dili Osmanlı idaresinin Asya'ya yayılması sıralarından ortaya çıkmış bir dil. Osmanlı ordusu bölgeye geldiğinde Osmanlıca konuşuyordu. Bölge halkı askerin diline ordu dili diyordu. Bu zamanla değişerek ordu Urdu'ya döndü ve bir dil olarak kaldı orada. Yeni bir dil ortaya çıkmış oldu yani. Urdu dili aslında Osmanlı ordusunun konuştuğu dilin aslı, temeli. Pakistan, Hindistan'ın sınırlarında olması hasebiyle uzun yıllar İngiliz işgali ve zulmü altında kaldı. Bundan dolayı İngilizce resmi dil haline gelmiştir. Halkın çoğu İngilizce bilmektedir. Ülkede 60'tan fazla dilin konuştuğu da sanılmakta aynı zamanda. %97-97,5'a kadar ulaşan Müslümanların çoğunluğu, gene %100'e yakını, %97-98 oranında Sünni. %2-2,5 civarında Şii nüfus var. Sünniler de koyu Hanefi. Ülkede bunun dışında %1,5 kadar oranda Hristiyan, gene %1,5 kadar Hindu yaşamakta. Ülke hayatına her bakımdan İslamiyet hakim. Elhamdülillah. Okur yazarlık oranı düşük, %55 civarında. Okulların çoğunlukla devlet kontrolünde olduğu biliniyor. Devlet okulları yani. Ülkede 130 tane üniversite var. Karaçi Üniversitesi bu üniversiteler içerisinde en meşhur olanı. Ama diğer üniversitelerin içinde de büyük değerli üniversiteler var. Siyasi hayata gelince mahalli bakımdan Keşmir'i çıkartırsak 4 bölgeye ve kabile sahalarına ayrılmıştır. Birleşmiş Milletler'e, İslam İşbirliği Teşkilatı'na, İngiliz Uluslar Topluluğu'na, Uluslararası Para Fonu IMF'ye, İslam Kalkınma Bankası'na ve bunun gibi birçok uluslararası örgütlere üye bir ülkedir Pakistan. Ekonomisine gelince büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır ekonomisi. İndus ve kollarının suladığı İndus Ovası ve vadiler en verimli alanlardır. Halkın yarıdan fazlası tarımla uğraşmakta. Ekili alanların %50'si pirinç ve buğday ekmekte. Çünkü bizde de olduğu gibi o ülkelerde hububat çok tüketilen ürünlerden. Yetişen tarım ürünleri arpa, mısır darı, pamuk ve pamuk lifi. Pakistan'ın en çok gelir getiren kıymetli ürünü jüt. Hint keneleri. Çay, tütün, şeker kamışı, meyve ve sebze de ayrıca yetiştirilmekte. Tarım ürünlerinin memleket ekonomisine katkısı düşük. %30 civarında. Bu çağ tarım ürünlerin çağı değil. Bu çağ teknoloji çağı. Teknolojik ürünlerde öne geçen, teknolojik ürünleri üreten ekonomide öne geçiyor ve dünyanın hakimi o. Dünyanın efendisi oluyor. Bir kamyon pirinci getirsen bir tane cep telefonu yapmıyor neredeyse. Bundan dolayı ekonomiye katkısı tarım ürünlerinin düşük oluyor haliyle. Endüstriye gelince, endüstri Pakistan'da orta seviyede. Ancak son zamanlarda bir gelişme içerisine girmiş durumda elhamdülillah. En önemli endüstri dalı tekstildir. Çünkü pamuklu mamuller bir gelir kaynağıdır orada. Aynı zamanda jüt imalatçılığı da yüksek seviyede olduğu için tekstil endüstrisi gelişmektedir. Onun dışındaki endüstri kolları kağıt, ormanlık arazi olması hasebiyle, kereste, çimento, kauçuk, kimyevi maddeler, gübre, şeker, sigara, gıda maddeleri ve eczacılık ürünleri. Halkın yıllık ortalama milli geliri gene tahminen $1,600 civarında. Pakistan nüfusunun yaklaşık %20'si yoksulluk sınırının altında. yoksulluk belası, gerçi bela mıdır, nimet midir? Maddi refah arttıkça bunun sorgulanması gerekiyor ama yoksulluk sınırının altında yaşayan da nüfus 1/5 oranında, düşük bir oran değil. Endüstrinin ve sanayinin gelişmesine hiç şüphesiz son zamanlarda bulunan doğal gaz sebep olmuş. Allah-u Teala oraya doğal gaz bahşetmiş. Ve o da tabii sanayinin gelişmesine bir lokomotif etkisi sağlamış elhamdülillah. Diğer yeraltı kaynakları olarak da kömür, krom, demir endüstri için önemli madenler, tuz, alçı taşı ve kireç taşı diğer mineralleri meydana getiriyor. Çalışan nüfusun %16'sı endüstri sanayi alanında istihdam ediliyor. İhracat, ithalatın 1/3'üne yaklaşmıştır. Ticareti daha çok Arabistan, Japonya, Amerika, Kuveyt, Çin ve Türkiye ile yapmakta. Dışarıya pamuk ve pamuklu mamuller, yünlü kumaşlar, pirinç, kürk, deri ve kimyevi maddeler satmaktadır. Pakistan, dünya top ihtiyacının %60-70'ini karşılayan bir ülkeymiş. En büyük 24. küresel ekonomi Pakistan, dünya ülkeleri içerisinde. Ekonominin büyüme hızı %2'nin üzerine çıkmış durumda. Turizm Pakistan için önemli bir gelir kaynağı. Ülkenin demiryolu ve karayolu ulaşım sistemi orta seviyede, hava yolu ulaşım ise oldukça gelişmiş durumda. Pakistan, Hindistan'dan bahsederken de değinmiştik, atom reaktörlerine sahip ülkelerden birisidir. Yabancı milletlerin yardım olmadan yaptığı reaktör 1962 yılında işlemeye başlamıştır. Kimyasal silah elde eden ilk Müslüman ülke. Bunun sebebi de Hindistan. Kötü komşu insana mal sahibi yaparmış. Onlar da Pakistan'ı kimyasal silah sahibi yapmışlar. Evet, hayvancılığa gelince büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlar cihetinden sayı olarak yüksek ama verim düşük maalesef hayvancılıkta. Yıllık elektrik enerjisi üretiminin 150'si hidroelektrik santrallerde. Ulaşım daha çok karayoluna dayanmakta. Havaalanlarından meşhur olanları, önemli olanları Karaçi, Lahor, Rawalpindi ve Peşaver'de. Karaçi aynı zamanda aşağıda güneydeydi hatırlarsınız. Önemli bir liman şehri. Bu ülkedeki İslami harekete gelince Pakistan'daki İslami cemaatlerin en güçlüsü Cemaat-i İslamiye'dir. Onun kurucusu Mevdudi ve arkadaşlardır. Allah onlara rahmet etsin. Düşünce sistemi olarak Müslüman kardeşlere, Mısır'daki Müslüman kardeşlere yakın bir cemaat ama bir kol değil. Cemaat-i İslamiye'nin Hindistan, Bangladeş ve Keşmir'de de faaliyetleri var. Cemaatin amacı ülkede İslami hakimiyeti geçerli kılmak. Eğitim faaliyetlerine ağırlık veriyorlar. Üniversite gençleri arasında oldukça etkililer. Siyasi faaliyetler de mevcut. Parti kurmuşlar. Bu cemaate bağlı Pakistan Müslüman Öğrenciler Birliği ülkenin en güçlü öğrenci örgütüymüş. Bu tür örgütler maalesef Türkiye'de yok. Türkiye dışında genelde Müslüman ülkelerde var ama gerek üniversitelerde, gerek üniversite dışındaki öğrenci birlikleri bizim ülkemizde tarih boyunca çok fazla güçlü olmadı. Cemaat-i İslami'den sonraki ikinci en geniş desteğe sahip İslami grup Tebliğ Cemaati. Halk arasında oldukça geniş bir desteğe sahip. Bu cemaatin özelliği sünnete ağırlık vermesi ve siyasi faaliyetlerden uzak durmaya özen gösteriyorlar. Mutfak işine gelince oraya gidersek ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ona bakalım. Ülke mutfağı oldukça zengin. Tabii ki diğer Güney Asya ülkelerinde olduğu gibi baharat ağırlıkta. Et, sebze, bakliyat ve özellikle pirinç önemli bir yer tutuyor. Baharatlı yemekler lezzetlendiriliyor. Türkiye-Pakistan ilişkilerine değinelim. Bu iki ülkenin ilişkileri oldukça kuvvetli. Ta 1920'deki Kurtuluş Savaşı'na dayanan, ondan öncesi de var da Kurtuluş Savaşı'na perçinlenen bir ilişki var Türkiye ile Pakistan arasında. Her ne kadar o dönemde Pakistan yoksa da ülke olarak Hindistan Müslümanlar diye bilinenler şimdi Pakistan halkı olarak adlandırılıyor. Bir de ülkenin geçmişinde hem Gazneliler hem de Babürler, Türk aslında bu iki ırk hakim olduğu için orada bir Türk geleneğe oturmuş. Kurtuluş Savaşı'nda da Türkiye'deki Müslüman halka Hindistan Müslümanlar diye bilinen ve şu an Pakistanlı olarak isimlendirilenler gerek maddi gerek manevi desteğini esirgememişlerdir. Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah da ülkenin bağımsızlığını ilan edince Türkiye'ye örnek almış. Bundan dolayı da bir ortak taraf var. Bu ve buna benzer etkilerden dolayı genelde Türkiye ile Pakistan birbirini kardeş olarak görür. Ve her ortamda da birbirlerini destekler. Uluslararası ortamlarda, toplantılarda birlikte hareket ederler. Giyim eşyası cihetinden, ev eşyası ve dini günler cihetinden de Türkiye ile oldukça fazla benzerlik taşıyor. Halkın yediği yiyecekler ve pişirdiği yemekler cihetinden de bazı farklılıklar olsa da çoğunlukla Türkiye'ye benzer taraflar var. Aynı zamanda Türkiye'nin de içinde olduğu D8'in bir üyesi Pakistan. Bu ülke bizden vize istiyor ama. Kardeş ama vize istiyor. Oraya gitmek isterseniz vize almak zorundasınız. En çok ziyaret alan şehirlerde Karaçi, başkent İslamabad ve Lahor. Keşmir sorununa geçelim. Keşmir tabii güzelliklerle, yeşilliğiyle ve verimli arazilerle tanınan bir bölge. Ülkenin kuzey doğusunda Azad Keşmir ve Cemmu Keşmir diye bilinen nokta. Aslında bu Keşmir dediğimiz yer eskiden tek bir bölgeydi. Keşmir'in de %88 civarında nüfusu Müslüman. Yapılan anlaşma gereği, Pakistan'la Hindistan'ın ayrılık safhasında yaptığı anlaşma gereği Müslümanların ağırlıklı olduğu bölgeler Pakistan'a verilecek. Hinduların ağırlıklı olduğu bölge Hindistan'a verilecekti. Ancak Hindistan, bu Hindular Keşmir bölgesinde bu anlaşmaya uymamışlar. Ve yapılan mücadeleler, silahlı çarpışmalar neticesinde bu Keşmir bölgesi ikiye ayrılmış. Pakistan bir kısım almış, oraya Azad Keşmir demiş. Hindistan bir kısım almış, Cammu Keşmir demiş. Üst taraflarda da bir kısım bölgeler var, orada Çin'e kalmış. Keşmir üçe bölünmüş durumda. Çin'in kaptığı, el koyduğu bir alan diyelim ona. Pakistan'ın silahlı mücadele neticesinde elde ettiği Azad Keşmir ve Hindistan'ın kendisine tuttuğu Cammu Keşmir diye böyle bilinen bölge. Çok değerli bir bölge bu Keşmir. Zaten haberlerde onu takip ediyorsunuzdur. Cennet Vadi olarak adlandırılıyor. Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Çin'in kesişme noktası. Bu dört ülkenin kesişim noktasında bir alan. Bu Cammu Keşmir dediğimiz, özellikle Cammu Keşmir'den bahsedeceğim. Hindistan'ın hakim olduğu bölgede. Buranın toplam alanı az değil. Yaklaşık 140 bin kilometre kare. Oldukça geniş bir coğrafya. Halkının da %85'i Müslüman. 13-14 milyon civarında Müslüman olmayan kesimin de önemli bir kısmı efendim Hindu olarak yaşıyor. Ki bu Hindular daha sonradan Hindistan tarafından yerleştirilen, orada hakim olsunlar diye yerleştirilen nüfus kaydırma politikası ile elde edilen bir nüfus yoğunluğu. Yoksa büyük çoğunluk Müslümanmış. Bu Keşmir'de Hint zulmün ayrılığın olduğu 1947 yılından beri bitmiyor. Yani ne Pakistan bu bölgeden vazgeçiyor çünkü oranın halkı Müslüman, ne de Hindistan bu bölgeden vazgeçiyor. Hindistan bu bölgede 500.000 asker bulunduruyor. 500 bin asker bulunduruyor. 500.000 askerle sürekli bir sıkı yönetim uyguluyor ve Müslüman halka baskı yapıyor. Müslümanların önde gelenlerini şehit ediyor. Efendim, İslami yaşantıyı engellemeye çalışıyor. Keşmir halkında bundan dolayı bağımsızlık mücadelesi var. Mücadele, savaşma, Pakistan ve Afganistan topraklarında gençlerin yetişip örgütlenip tekrar oraya cihat için dönmeleri, faaliyetleri devam ediyor. Bu faaliyetler neticesinde de bazı örgütler oluşmuş. Bunlardan birisi Keşmir Kurtuluş Cephesi, etnik kimliği ön alıyor. Bunlar Emanullah Han'ın lideri, İslami yönden zayıf. Keşmir İslami cemaati var. Bu diğer Güney Asya halklarında da hakim olan İslami cemaatlerin devamı. İmam Mevdudi Rahimahullah'ın kurduğu bir topluluk. Bunların hem eğitim çalışmaları hem silahlı mücadele çalışmaları devam ediyor Keşmir'de. Kültürel çalışma aynı zamanda siyasi çalışmayla beraber. Hindistan'da burada sıkı yönetimi kaldırmıyor. Cemaat-i İslamiye'ye yönelik de tutuklamalar, idamlar, suikastlar bunları eksik etmiyor. Pakistan ve Hindistan arasındaki bu Keşmir sorunu 1947'den beri devam ediyor. Bir uzlaşmazlık sebebi, gerginlik sebebi. Keşmir'deki bağımsızlık yanlısı hareketler ise bağımsız olalım, İslami olalım diyenler var. Yok biz Pakistan'a bağlanalım, büyük bir ülkenin parçası olalım diyenler var. Gene halk arasında maalesef bir ayrılık var bu. Bu iki ülke arasındaki gerginlik, gerek Müslüman-Hindu gerginliği, gerekse Keşmir'deki bu toprak gerginliği her iki ülkeyi nükleer silah sahibi yapmış durumda. Evet, bu kardeş ülke, Müslüman ülke Pakistan hakkındaki ilginç bilgileri de aktaralım. Sialkot denen bir firma dünyanın en büyük futbol topu üreticisidir. Bölgedeki yerel fabrikalar yılda 50-60 milyon top üretmekte. Bu da dünyanın ihtiyacını yaklaşık %60-70 kadarına tekabül ediyor. Nükleer enerjiye erişen dünyanın ilk İslam ülkesi Pakistan. Aynı zamanda Pakistan dünyadaki en büyük kanal temelli sulama sistemine sahip. Pakistan'ın bir başka özelliği en büyük ambulans ağına da sahip. Bir vakıf aracılığıyla, Ethe Vakfı deniyor buna. Bir vakıf aracılığıyla Guinness Rekorlar kitabında da geçiyormuş. Ağını işletiyor. Dünyanın en büyük ambulans ağı Pakistan'daymış bu vakıf aracılığıyla. Şeker kamışı suyu Pakistan'ın ulusal içeceğidir. O Pakistan'da roh diye bilinir. Aynı zamanda Pakistan'daki Havra tuz madeni dünyadaki en büyük ve en eski tuz madeniymiş. Pakistan dünyadaki 11. büyük silahlı kuvvetlere sahip. Ordusunda 617 bin asker bulunuyor. Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonlarda büyük oranda Pakistan ordusu tarafından desteklenmekte. Pakistan'ın ordusunun bir başka güzel özelliği, üstün özelliği, dünyanın en eğitilmiş hava kuvvetleri pilotlarından bazılarına Pakistan sahip. Elhamdülillah Türkiye'de bu usta oldukça ileri seviyede. Pakistan'la Türkiye arasında bu usta eğitim birlikteliği ve eğitim paylaşım, bilgi paylaşımı yapılıyor. Bir başka ilginç özellik, 125 ülkeden toplanan anket sonuçlarına göre bir enstitü tarafından, Avrupa'yı bir enstitü tarafından yapılan bir ankete göre Pakistanlılar dünyadaki dördüncü en akıllı insanlarmış. Çünkü dünyada en büyük bilim adamları, mühendislerden bir kısım Pakistan'dan çıkmaktadır. Pakistan halkından. Kutup bölgelerinin dışındaki dünyanın en uzun buzul sistemi Biafra buzulu Pakistan'dadır. Ki Pakistan buzul bölgesinde değil. Dünyadaki en büyük toprak baraj Pakistan'daki Indus Nehri üzerindeki Tarbela Barajı'dır. Dünyanın en büyük yapay ormanlarından Changamanga Ormanı'ndaki Pakistan'da bulunuyor. Yapay orman, doğal orman değil. Sonradan elle dikilmiş, insanlar tarafından oluşturulmuş bir orman. Mango, Pakistan'ın ulusal meyvesidir. Ulusal çiçeği ise Yasemin'miş. Pakistan ulusal hayvanı Markor Dağ Keçisi. Çok heybetli, boynuzları çok değerli, büyük bir boynuz olan Markor diye bilinen dağ keçisi. Ulusal kuşu ise Çukar diye bilinen kınalı keklik. Bizim bildiğimiz kınalı kekliğin bir türü. Sürüngillerden o da. Pakistan'da Şah Faysal Camisi'ni aynı anda 100 bin kişi ibadet edebiliyor. Büyük bir cami. Tüm eski İngiliz sömürgeleri gibi trafik soldan akar. Ortalama bir caddeye baktığınız zaman gördüğünüz araç dağılımı şöyledir. %40 civarında motosiklet ve bisiklet. %20 civarında at ve eşek arabası. %20 civarında kamyon ve %20 civarında otomobil. Süslenmemiş bir tek kamyon yok diyorlar. Hatta bazıları bunu öyle abartmış ki ön camı da boyamış. Sadece ön camdan küçük bir şoförün görebileceği kadar bir alan bırakmış. Aynaları da boyamışlar. Yan camlar da boyamışlar. Kamyon süslemeye çok değer veriyorlarmış. Yemekler çoğunlukla elle yeniliyor. Yani çatal kaşık bıçak kullanma alışkanlığı pek yok. Aynı zamanda sahilde yemeğe geleneği İslam'ın hakimiyetinden dolayı burada da var elhamdülillah. Paan diye bilinen çok meşhur bir yiyecek mi, sakız mı? Hindistan ve Pakistan'da çok tüketiliyor. Batel denilen bir ağacın yaprağı. İçine baharat, ot, reçel, şeker, acı, bal ve benzeri birçok şeyi koyarak bohça yapıyorlar. 45 dakika kadar ağızda çiğneniyor. Bu nefesi temizliyor ve hazmı kolaylaştırıyormuş. Bunu çiğneyenlerin ağzı kıpkırmızı oluyormuş. Bazen bu bohçanın içerisinde kafa yapıcı otlar da katıp bunu da kullanıyorlarmış. Evet, eğlence mekanları sadece restoran ve kafeler. Onun haricinde bir eğlence mekanı yok. Tüm ülkede alkol yasak. Elhamdülillah. Evlenen çiftlere en az 2 yıl erken evinde erkeğin ailesiyle beraber yaşama zorunluluğu var. Çok istisnalar hariç. Bir çiftin kendi evine çıkabilmesi için 2 yıl doldurması gerekiyor. Sebebi ise gelinin ev idaresini öğrenmesi. Bu ülkede Hindistan'da olduğu gibi en popüler spor kriket. Kriket maçlarında resmen hayat duruyormuş. Bizim ülkemizdeki futbol maçlarında durduğu gibi. İki farklı sürümü varmış bu kriketin. Birisi kısa olanı bir gün sürüyormuş. Sabah başlıyormuş, akşam bitiyormuş. Uzun olan ise 3 gün sürüyormuş. Evet, onlar hakkında söyleyeceğimiz, aktaracağımız bilgiler bunlar bu kadar. Allah Azze ve Celle Pakistan halkını korusun, kollasın. Onları hakka ve hayra muvaffak kılsın. Onların başlarındaki musibetleri bertaraf eylesin. En büyük musibet onların başındaki bu sağlam yönetici olmaması birinci. İkinci olarak da Hindistan. Onları dinlerinde sağlam kılsın. Ahiretlerini ve dünyalarını mamur eylesin Azze ve Celle. Biz Pakistan halkını bu öğrendiğimiz bilgiler çerçevesinde seviyoruz. Eskiden seviyorduk. Şimdi daha fazla seviyoruz. Evet. Subhanakallahumma ve bihamdik. Liselerde varmış. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfirullah. Ahir davana. Elhamdülillahi rabbil alamin.